yatma saranım gelsin. Kanar gizli gizli sevdan bağrımda. Bu yarayı bana verenim gelsin. Yanar gizli gizli sevdan bağrımda. Gel desem gelir miydin? Gül desem güler miydin? Ben yoluna canım koydum. Öl desem ölmez miydin? Öl desem ölmez miydin yar ya? Gel desem gelir miydin? Gül desem güler miydin? Ben yoluna canım eşini. Halım olsa bırakmazdım peşini. O da benim gibi saçın başını. Yolar gizli gizli sevdan bağrımda. Gel desem gelir miydin? Gül desem güler miydin? Ben yoluna canım koydum. Öl desem ölür müydün? Öl desem ölür müydün yar ya? Gel desem gelir miydin? Gül desem güler miydin? Ben yoluna canım koydum. Öl desem ölür müydün? Öl desem ölür müydün yar ya? Bazen duyarsızdır, bazen işitir. Bazen kabuk tutar, bazen kaşıtır. Bazen ateş olur, bazen üşütür. Donar gizli gizli sevdan bağrımda. Gel desem gelir miydin? Gül desem güler miydin? Ben yoluna canım koydum. Öl desem ölür müydün? Öl desem ölür müydün yar ya? Gel desem gelir miydin? Gül desem gülmez miydin? Ben yoluna canım koydum. Öl desem ölmez miydin? Öl desem ölmez miydin ya?